ласточку и дуем огнему. देख रहे हैं दिन में तारे जमली है अरमान हमारे बस तुझको ही दिल ये मांगे वो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डो डो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डो डो गिटार बुकारे चाली है अरमान हमारे बस तुझको ही दिल ये मांगे वो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डो बापू बज गए सारे चाली है अरमान हमारे बस तुझको ही दिल ये मांगे वो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल।